Sintonía de Radio Filispín, divertimento para pequenos monstruos. Unha vez máis estamos aquí nas ondas de Radio Filispín. Ose unha vez máis un poquinho tarde, 25 minutos tarde, pero bueno, estaremos aquí ata as 9, pois neste programa no que pois temos preparado unha entrevista, bueno, máis que unha entrevista como é habitual, unha conversa entre persoas que se encontran aquí neste pequeno estudio da Radio Filispín que ten instalado no Ateneo Forolán. Bueno, xa sabedes que o vindeiro sábado temos aquí argallado no Ateneo Forolán unha nova sesión vermú do colectivo Pai e Radio Filispín e a quinta sesión vermú coa colaboración do Ateneo Forolán. E temos precisamente ao grupo que vai ser protagonista desa sesión vermú. É un grupo, bueno, non están todos os integrantes, pero bueno, son Alén de Ancos e temos aquí a Álex e a Rubén. Hola, que tal? Pois nada, pois aquí estamos, vamos a mirar unha cosiña, hai que encender o micrófono. Bueno, pois é a típica cousa que pasa, non sei por qué, pero sempre están apagados. Agora xa están encendidos, vamos a manter unha pequena conversa con Álex e con Rubén. Hola de novo. Hola, que tal? Agora sí que estamos, que son respectivamente Álex acordeón e Rubén guitarrista acústico de Alén de Ancos. Alén de Ancos. Eso se supón que queda por aí, ¿no? Por Ancos, ¿no? Sí. Por aquí cerquiña. Por aquí. Sí. O sea, que se desde por aquí, ¿no? Realmente somos de Ferrol. O nome Alén de significa máis alá de. Significa, bueno, en parte donde queremos chegar, xa chegamos, pero bueno, o nome significa máis alá de Ancos, Alén de Ancos, sin máis. Somos todos de Ferrol. Sodes, porque además de vos sodes máis, ¿no? Sí, son dous máis compoñentes. E eses dous como son, que responden, que tocan? Bueno, un deles se chamase Pablo, que é o gaiteiro. Outro chamase Aitor, que é o que toca un instrumento irlandés, que é o bodhrán. Instrumento de percusión. Bueno, en fin, que entre os catro, pues, un coa acordeón, outro coa guitarra, un co whistle tamén, ca gaita, o bodhrán, ¿no? Pues facedes música, non? Sí, un poquinho de música galega fusión. En principio, bueno, os temas son máis que nada galegos, irlandeses, un poquinho que é o mundo celta. Pero bueno, lle damos un novo aire, un poquinho máis de ritmo, para adaptar aos novos tempos que corren. E tamén algún tema máis que coñecido por todo o mundo, que bueno, cando pasa polas nosas mans, pois colle un novo aire. Ajá, o sea que vos tamén, por exemplo, facedes versións de Fusan os Ventos e cousas así, ou... Deses en concreto non, non lle cadra, non? Pero... O sea que estades un pouco contra a tradición e a modernidade, ou... Sí, un punto aí de inflexión, medio... Un punto que compartimos os catro do grupo que nos gusta e que lle damos pa diante sempre. Pois iso é o que os ouvintes e ouvintas de Radio Filispín van poder escoitar neste divertimento para pequenos monstruos que xa está en antena. Unha sesión vermú esa, perdón, porque teño unha catarraxe bastante gorda, unha sesión vermú esa do sábado deste... Sábado, que, bueno, ando moi mal de calendario, pero debe de ser algo así como ose día 6, pois é 8, non? 8 de novembro, ás 12 do mediodía, aquí no Ateneo Forolán, vai ser unha sesión vermú dedicada pois á nova grella de Radio Filispín, a presentar a nova grella desta radio que estás escuitando, que, como sabes, é unha radio libre e comunitaria, enmarcada dentro do terceiro sector da comunicación e que nos temos aquí medio instalada no Ateneo Forolán. Entre esas presentacións dos programas van a estar tocando Alén de Ancos. Temos aquí, os repetimos, a Álex e a Rubén, acordeón e guitarra acústica. Bueno, vamos a entrar en materia. Álex e máis Rubén, vos estivestes por aí, sodes un grupo relativamente novo, non? Sí, realmente, vamos a ver, o grupo en sí, como Alén de Ancos, existe dende hai pois un ano e medio, máis ou menos. Xa antes quedábamos para tocar, o grupo realmente empezou pois un pouquiño cando Rubén empezou a tocar a guitarra. Sí, foi pouco tempo demais, o sea. Sí. Pois empezaron a quedar Pablo e Maisel, pois para tocar un pouquiño, levar un pouquiño os temas que lles gustan, logo xa entrou Aitor neses ensaios, que realmente era un grupo de amigos que quedaba para tocar, e máis adiante entrei eu. E aí foi onde empezou a coller forma o grupo, e xa te digo, pois máis ou menos desde aí un ano e medio que non lo tomamos realmente en serio e queremos... Un grupo que, inda que eso, bastante noviño nese sentido, vos pues, atedes unha trayectoria detrás, estivestes con outros grupos a maior tocando, non? E iso, non? Sí, levamos realmente de toda a vida máis ou menos sí. Relacionados con agrupacións musicais en Ferrol, tipo Terra Meiga, Banda Ferrol. Ajá. Que xa nos conocemos desde sempre, entonces claro, foi máis fácil a creación do grupo porque xa éramos amigos e tal. O sea, que algún de vos tamén estades na banda municipal de Ferrol. No, na banda municipal non, na banda... Banda Ferrol. Banda Ferrol, de cornetas, sí. Gaitas e tambores. Ajá, sí. Estamos preparando a Semana Santa precisamente, claro. Tamén. Ajá. Bueno, foi por aí a causa. Bueno, e ademais de todo iso, pues, inda que a vosa vida é breve, pues, quero sentir musicalmente, por suposto, sí. Pues tedes participado en algún outro festival, por exemplo, no Quantum Music Festival, ¿no? Sí, é un... Explícadenos un pouco isto de que é o Quantum, Music Festival. Que soa así como moi... Pois, soa así como moi lonxano, pero vai pola súa duodécima edición, xa. Ajá. É un festival que organizan os alumnos da Facultade de Física da Universidade de Santiago, que, como din eles, o fan os alumnos da Facultade de Física para os alumnos da Facultade de Física. Pois este ano o fan máis ou menos polo mes de maio. Este ano nos invitaron a tocar ali, a mostrarlles o que nos facíamos. Estábamos un pouquiño case fora de lugar, porque a maioría eran grupos heavy, rock, pero vamos, que lles gustou moito e creo que nos queren invitar outra vez para o ano que ven. É un festival, pois, está moi ben. Se fai na Alameda de Santiago e dura, pois, gran parte da noite. Empeza sobre as 8:30 da noite ata as 2 da mañá, máis ou menos. Un festival con moitos estilos de músicas, non, sí. Rubén? Sí, o que leve cada grupo, non dá igual... Non hai discriminación a ningún xénero. Bueno, e vos participastes nese festival da Universidade de Santiago de Compostela, repetimos, o Quantum Music Festival, sí. QMF. Tan rimbombante. E gañastes algún premio ou quedastes en algunha posición así? Non era realmente non era un concurso, realmente era un concerto de mostra mostra cada grupo, cada o único requisito que poñen é que haxa un alumno da facultade. Ajá. E nos tiñamos un alumno na facultade, entón pois aproveitamos para ir a mostrarnos o que queríamos. É simplemente concerto, non hai concurso, non hai nada. Imos empezar a escritarse a entrar en materia musical. A vosa peza trus, este é un CD con tres temas, sí. Non? Iso que quere decir que ao vosso repertorio de momento de pequeno ou que simplemente non grabastes aínda máis música? No, simplemente foron os que gravamos. Ademais, isto foi grabado onte. Sí, sí. Non sei se a... Temos bastante máis. Isto que temos aquí foi grabado antes. Sí, sí, sí. O sea, sí, que sí. Está quentiño, quentiño. Sí, quentiño. No local, o sea, exclusiva mundial para os ouvintes e ouvintas, sí, de Radio Flipping. Prácticamente. E que temos aí preparado no primeiro corte? Explícalo. Pues no primeiro corte temos un tema de composición propia, se chama De Resaca. A composición do tema foi precisamente un domingo, o compuxo Pablo. Este é un tema que compuxo Pablo hai moitos anos, debe haber 5 ou 6 anos polo, sí, menos, e que decidimos recuperar agora e darlle o aire de Alén de Ancos un pouquiño. Simplemente hai que escoitalo para saber máis ou menos por onde vai tirando o grupo. Un dos estilos do grupo conta con varios estilos, este é un del. un deles, o un dos estilos tranquilos do grupo. Logo falaremos deses estilos. Penso que pouco hai que explicar, logo de saber que o tema se chama Derresaca, pouco hai máis que explicar. Así que imos a escoitar este peza titulada Derresaca, do grupo que vai estar tocando, repetimos, o vindeiro 8 de novembro, é dicir, o vindeiro sábado aquí no Ateneo Forolán, a partir das 12 do mediodía, no que é a quinta sesión vermú a presentación da grella de Radio Filispín. Como suele acontecer, pues en todos os programas de radio onde hai convidados, pues cando hai música sempre surden conversacións que logo un pensa que raiva que non teña aquí os micros abertos e tal. Pero bueno, agora pues retomaremos todo eso que estábamos a comentar. Estamos en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín, escuitando a música de Alén de Ancos, que será o grupo convidado vindeiro sábado 8 de novembro a partir das 12 do mediodía. Nesa sesión vermú cargalla o Ateneo Ferrolán, o Colectivo Paí e Radio Filispín para presentar a grella desta radio que estás a ouvir, Radio Filispín. E estábamos a escoitar, pois, pues, esa primeira peza da maqueta que trouxeron aquí, alén de Ancos, trouxeron Alex e Mai Rubén, unha peza que se chama De Resaca. Bueno, eles nos estaban a contar como foi o proceso de grabación desta peza, e, bueno, vos mesmos diredes aos ouvintes que estaban aí sen escoitar. Ah, que foi grabado dunha maneira, como dicías ti, artesanal, por así decirlo. Artesanal e ao mesmo tempo tecnolóxica, ¿no? O sea, sí, porque, o sea, aquí, piño de todo. Con poucos medios, podríamos decir. Nada, fuimos grabando ata encontrar, decir, así está ben. E nada, grabamos os 4 temas, iso, onte. Bueno, vos sodes conscientes, o sea, do salto cualitativo, ¿no?, que houve de aí, pues, vamos a poñer, pues, 15, 20 anos a esta parte, en canto, pues, o que gravar unha maqueta, ¿no? Sí. As posibilidades da informática, ¿no? Canto, pues, a poder gravar algo na casa, como vos me estabas a explicar antes, ¿no? Sí, no, realmente o salto tecnolóxico, dende que se meteu a informática no mundo habitual, vamos, é que nunha casa se pode facer de todo. Es máis, sin ser maqueta, non hai que máis que escoitar un dos primeiros discos de Milladoiro, a calidade de son que tiñan daquela, escoitar pois un dos últimos discos, vamos, o son se ve que mellora moitísimo. Podemos decir incluso que ten mellor son isto que o primeiro disco de Milladoiro. Pois si, sí, probablemente. Casi. Sendo made in feito na casa, como claro. Se di, pois. Bueno, pois tedes aí esa maqueta xa gravada, aínda que hai moitos máis temas no vosso propio MySpace, hai material, non? Sí, temos ter unhas 15 cancións ou máis, quizás. No, bueno, no MySpace temos 5. Ah, pois, sí, no MySpace 5, sí. En repertorio sí que andamos sobre 25 ou 30 cancións máis ou menos. Pero bueno, preparadas ben, eso, deben ser unhas 15, 20 como moito, pero bueno, xa é un repertorio máis ou menos, un repertorio para moito tempo. Sí. Que tanto por cento de produción propia? Pois, un 30-40% máis ou menos. Sí. A ver, dos 20 temas que poderíamos decir que temos, pois, ben preparados para tocar hoxe xa, por exemplo, pois temos uns 6 ou 7 de produción propia máis ou menos. Sí. Bueno, tedes influencias, e xa entramos no capítulo das influencias, de folk irlandés, ¿no?, de música escocesa e de música asturiana tamén. Sí, tamén. Un poquinho. Todo o mundo, os países tetos, como se chaman, pois entran un pouquiño, non sei. Que escoitades, por exemplo, de música asturiana? Asturiana, por exemplo, Tejedor. Tejedor, sí. Tejedor é un grupo que escoitamos moitísimo. Non tanto, por exemplo, Rubén non o conoce, pero o resto sí, Balandrán tamén. Bueno, por suposto que sí que escoitamos moitas veces a Evia, sí, pois, pues, realmente nos criamos un pouquiño un pouco a nova jornada, ¿no?, de grupos de Asturias. Sí, o novo estilo que vai collendo o mundo celta todo. E Felpello ou Nuberu, coñecedes? Os coñecemos, sí, pero bueno, non están entre os máis escoitados por nós. Bueno, pois, e desas outras influencias da música escocesa, da música irlandesa, da música irlandesa, por exemplo, que tedes cada un, digamos, o vosso propio corazón, digamos, nese eido, ou coincidides mesmo vos en todas esas influencias? Coincidimos bastante, podríamos deciros. O que está claro que cada un ten o seu propio corazón, claro, cada un ten as súas preferencias, incluso dentro dun mismo grupo, entre os temas, a diferencia dos temas, pois sí que temos o noso propio corazonciño cada un, e cada un no seu estilo. Claro. É precisamente eso o que crea alén de Ancos, a diferenza de estilos, a diferencia nos temas, como vamos a poder escoitar nos temas que trouxemos, hai diferentes estilos, diferentes ritmos. Bueno, para o sábado sí que temos preparada alguna sorpresiña que... Que escoitades habitualmente, Rubén, na casa? Eu escoito basicamente folk, pero bueno, gustame escoitar pouco de todo, incluso música máis comercial, como pode ser, ao mellor, algo máis rock, xe, tamén pop e tal. Pero bueno, sobre todo eso, unha base folk, que é o que máis me llena, vaya, por así decirlo. E a radio, Rubén? Sí, sí, no, na radio non é que a escoite demasiado, a ver, todo hai que dicilo. Pero bueno, o que poñan, vale, por así, de encender a radio, coño, isto está ben e tal, e xa está, non me complico demasiado. E Alex, tes algún programa de radio favorito, de música folk ou...? Realmente a radio escoito cando vou no coche, cando vou para traballar, cousiñas así, normalmente un programa de pola mañán, calquera que den. Non so desmoi Radio Ubintes, polo que ves, non? Tampouco nada, o sea. Eu penso que se perdeu moito a cultura da radio, o tema de que antes unha casa poñía radio, estabas coitando toda a mañá a radio. Agora a televisión se está cargando todo este mundillo. Pero probablemente tamén se teña perdido a cultura da televisión, non? Mellor. No, o que ocurre coa radio é que quizáis tampouco non hai publicidade dela mesma. Pon tipo a tele, tampouco te sale un canal de radio, escoita este canal. Entón, ou xa escoites a radio, entón xa conoces canais, ou senón tampouco conoces. É o que a televisión, pues, hoxendía hai moito telebasurero, que lle chamo eu, claro, que o que se pon diante da tele den o que den, lle dá igual. Entón, a xente que poda ser un ouvinte especial, no, da vosa música, un seguidor especial da vosa música, donde demonios tenen as vosas referencias? O sea, como funciona todo isto? Non poden telas, é que non poden telas. A única referencia é a xente que precisamente no mundo local, no mundo de Ferrol, no mundo da súa comarca, cada un que se vai preocupando, pois, precisamente dos grupos novéis que van saindo, dos grupos. Pois hai unha actuación no PAF, o que sexa, pois ali vou a velo, a ver que tal vai sonando, escoitar un pouquiño. Así hai a xente que pode coñecernos e que realmente pode sacar a un grupo local, sexa cal sexa, un pouquiño para arriba, senón a cousa está moi difícil. Pois imos a escoitar unha nova peza da vosa maqueta, a segunda das tres pezas que trae este disco. Vamos a ver, Rubén, coméntanos un pouquinho, que imos a escoitar? Segunda das pezas do disco. Pois imos a escoitar unha canción tamén composta polo gaitero noso, por Pablo. Esta canción sí que xa é un pouco máis reciente, ainda que xa ten un par de niños ben. Chámase A Rumba dal Campo. Que bueno, campo. Sí. A cuestión é que o nombre é un pouco cómico, bueno, cousa do gaitero tamén, estuvo traballando aí en al campo, e bueno, desto de que chegas a casa un día recordando o ben que o pasas no traballo, tal. Pois debeu pues unha rumba. Sí. Que non está asenta de certa ironía. Sí, non é solo rumba, sí, fusionamos, bueno, con unha giga ao final para acabar precisamente nun ritmo bailable. Pusimos alo. Rumba de al campo. rumba de Alcampo, de Alén de Ancos, que estamos aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¿Estades a gusto, Álex e Rubén? Sí, perfectamente. Sin problema. ¿Coñecíades así o estudio este de Radio Filispín? Non o coñecíamos. Como é o estudio? Sempre lle pedimos a xente que ven aquí que defina como é o estudio, para que os ouvintes se fagan un pouco a idea, porque isto realmente é algo indescriptible. Enano, pequenísimo. Sí. Bueno, aquí temos o pseudónimo, yo puso no seu momento un compañero da Radio Filispín, Pepe, o metro cuadrado. O metro cuadrado, tamén vale. Eu pensaba en zulo. Sí, pues prácticamente también es un pequeño zulo. Pero pues, muy acolledor, eso sí. Sí. Pues nada, que estamos aquí escuchando a música de este grupo de Alén de Ancos, o mismo de aquí de la comarca de Ferrol, que van a ser protagonistas de esa quinta sesión Bermú, cargalla o colectivo Opaí y Radio Filispín, con la colaboración de Ateneo Ferrolán, para presentar a grella desta radio, ese programa especial que comenzará o sábado 8 de novembro a partir das 12 do mediodía. Pues irán pasando os colaboradores e colaboradoras de Radio Filispín presentando o que están facendo aquí na radio, e en un momento determinado, a partir da 1 do mediodía, pues tocaredes vos, tocaredes unha hora, e logo pues terá continuación de 2 a 3 a presentación da grella. Así que de 1 a 2 a sabedes, non vos perdades, ou vintes que estades a escutar, vide por aquí, pasade polo Ateneo, porque además a entrada é de balde, haberá pinchos para consumir, vermú, e promete ser unha festa, ¿no? Porque con todo isto, con ese bodran aí que tocou Aitor, ¿no? E esa gaita que toca Pablo e o bisle que toca Pablo tamén, ¿no? Sí, sí. E o acordeón de Ale, que sea a guitarra de Rubén, pois, sodes moitos, non? Caberedes, aí na... Malo será. Incluso aquí dentro poderíamos sí, tocar, ¿eh? Que ides traer? Que instrumentos ides traer? Todos ou ides así... Todos, sí. Todos os que están aí apuntados, todos os traemos. Levamos o petate inteiro. E basicamente o que había escutar a xente é isto, ¿no? Que estamos ouvindo. Sí, basicamente, digamos que este é o estilo. Está escuitando alguén isto na vosa casa, vosos amigos? Bueno, avisamos, outra cosa que escoiten. Nos vamos a dar o teléfono de Radio Filispín para que chamen, ¿no? E vos faga unha pregunta e todo eso. O teléfono é o 692-547744. E imos aproveitar para... Bueno, o primeiro que chame, lle fago unha pregunta aquí a estos amigos, pois lle damos unha camiseta de Radio Filispín, vale? Entón, o teléfono, repito, é o 692-547744. 692-547744. Bueno, estábamos a comentar que en decembro ides gravar unha maqueta, pero xa guai, non? En estudio, non? Sí, tiñemos pensado. Como isto? A ver, explica. No, era un coñecido de... O de sempre, non? Mítico coñecido e tal. Que sapiadou de nós. Que sapiadou de nós, podías dicir así, que, bueno, estamos en conversacións, por así dicilo. Negociacións ou vai ser unha cosa altruista e tal, unha colaboración altruista. Ben, realmente... Todo isto funciona así, non? Ao final. Sí, moitas veces. Sí. No, a verdade é que é unha persoa que do primeiro concerto que fixemos no Quantum Music Festival... Ajá. Bueno, teñemos por ali uns amigos que gravaron con móvil, outro con cámara de vídeo, xa nos deu por colgar os vídeos no YouTube. Xa fixeron un reportaxe. Sí, sí. Os vídeos no YouTube, como era coñecido, pois chamounos, dixo que pois que nos quería gravar unha maqueta. Que tiñades aí madeira e tal. Sí. Por certo, que hai un vídeo voso colgado no noso blog, no blog do colectivo Opaí de Radio Filispín, en Opaí, con dúas islatinas, .blogspot.com, hai unha referencia a esta... ao grupo que está aquí hoxe, Alén de aquí, e hai un vídeo, ¿no? Para que o pesade, ¿no? E bueno, mira, temos unha chamada, pues, vamos a pasar en antena, a ver un segundiño. Pois, hola, que tal? Hola, que tal, mira, dime. Me llamo Vicente, ¿no? Era yo Filispín esta. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó aí con Filispín? ¿Qué pasa con Filispín? Pois pues, a ver, que están aí falando son colegas meus. E a ver, como xa lles dicen antes, os iba a chamar. Como te chamaste? Vicente. Vicente, e onde nos escoitas? Desde casa, na casa. E onde está a tua casa? Bueno, tampouco nos digas o número, ni o piso, pero máis ou menos en Ferrol, aí. En Ferrol, aí. Bueno, e se escoita ben a radio, aí? Sí, escoita, ben. Bueno, e nos escoitas a veces? Di que sí. Pois é a primeira vez que os escoito, bueno, que todo valga para algo. Pois pues non hai que perder sintonía, eh? Esa camiseta hai que hai que gañala. Se la damos en persona aí nos. Bueno, a ver, en que punto do día le emitimos? En que, En que dial? En 93.9. Ah, e que somos? Unha radio? Liberal, independente. Liberal. Somos demócratas, como Obama. Bueno, a ver, falla aquí algunha pregunta. Meteos así nunha... Nun fregado. Nun fregado. Aquí a Alex e a Rubén. Cuidadiño que mañan te vexo. A ver, pues dispara. Dispara. Pois dicide que tedes aí unha canción aí que de un videoxogo, non? A ver. Un videoxogo, sí. Como é iso? Un videoxogo, a ver, que pasa? É certo. Que temos, bueno, facemos algunha versión aí de algún... Unha DLC de un xogo bastante coñecido. Perdona, Rubén, vamos a despedir aquí ao compañero, vale, para que non este aí o teléfono. Bueno, gracias, por chamar. Como, dime de novo como te chamabas, como era? Vicente. Vicente, bueno, Vicente, pois pues mañán cando va, bueno, vas vir a Season Vermouth, non? Logo. Sí. Bueno, traite a moita xente e tal, Vicente, parece que rime todo. E pois pues, falas aquí con Alex e con Rubén, que te poñan en contacto conmigo. E te faremos entrega, además, dunha maneira especial, da camiseta de Radio Free Spin, vale? Pues de acuerdo, pues muchas gracias. ¿Alguna cosa más, Vicente, quieres decir? Pues nada, que os pasen bien ahí, que se nos vemos mañana. Bueno, y a escuchar la radio y a decir por ahí que existe Radio Free Spin, ¿Tú sabías que existía esta radio? Ahora, ¿sabías que existía? ¿Nos conocías de oídas o nunca hubiste? Sí, se me soaba antes, ¿sabes? Se me soaba antes, pero nunca... ¿Nunca sintonizaras? Claro. Bueno, venga, pues ya sabes dónde estamos y aquí hay muchos programas, seguro que algún de ellos te va a gustar. Un saludo, Vicente. Pues venga, ya nos vemos, tío. Chao. Bueno, pues qué guay, ¿no? Así que chama a xente e tal. Si queres chamar a alguén máis, que chame. Agora xa tiramos a casa moita. Ainda que non sexa amigo noso, pode chamar. Bueno, pois pues conta eso, Rubén, que estabas contando. Eso, pues... eso que contaba aí Vicente, ese secreto que tiña desgardado. Facedes música para videoxogos. Que pasa aquí? Non facemos para videoxogos. Tan modernos. Ojalá fixésemos, nos contrataran aí para facer bandas sonoras. Non, a cuestión é que facemos unha versión de un videoxogo bastante coñecido da PlayStation, que o Metal Gear, non sei se o coñece, bueno, é moi coñecido, sí, o xogo. Sí. E nada, o versionamos dunha maneira bastante guai, ademais con unha última parte aí un pouco cañera, rockera e tal. Que guai. Bueno, esa era bastante folk. Esa era a anécdota. Esa era. Vamos a escoitar se vos parece unha peza máis, bueno, realmente a última que nos trouxestes en maqueta. Contad un poquinho, conta Alex. A última Ténebra se chama, tamén é composición propia de Pablo en concreto tamén. Aquí é que, bueno, Pablo compón a maioría dos temas, Rubén ten outro pequeno porcentaxe de composición tamén. Os arranxos tamén os facemos Rubén e máis eu tamén, para darlle a base ao grupo. E este é un tema un pouquiño máis cañero, un pouquiño máis tirando máis hacia o folk irlandés. O que son os reels, pois simplemente eso, Ténebra. O nome prácticamente, cando escoitedes a canción, pois vades a ver por que lle chamamos Ténebra. Pois vamos alo. Ténebra de Alén de Ancos. Ancos. Thank you. Bueno, pues unha mágoa porque xa estamos fora de tempo. Divertimento para pequenos monstros da Radio Filispín. Xa a fin daqui é unha das súas edizóns. Bueno, xa sabedes que este programa se emite en directo tal día como hoxe, xoves, normalmente de 8 a 9. Estas últimas semanas estamos entrando un poquinho tarde, pero bueno, agradamos solventar estes atrasos destes días e que na vindeira semana pues, esteamos ahora, ¿no? De todas maneiras, o que vos quería comentar é que este programa se repite na grella da Radio Filispín os sábados de 11 a 12 e, bueno, no, perdón, os domingos de 11 a 12 e os martes de 4 a 5. Digo porque tamén vos podes escoitar e reír un pouco co que falamos aquí, vale? Bueno, pois nada, Alex e Rubén, xa sei que andades por aí facendo moitas cousas, tocando en salas como Rum Rum, como en el Paz La Fusa tamén, non? Sí, sí, aí nos xuntamos, non é que toquemos como Alén de Ancos, nos xuntamos con máis amigos pois para facer unha repichoca, efectivamente. E tedes así algún concerto así en breve para facer? O, sí, o de... Estamos... un concerto benéfico contra o mandato da muller que se vai celebrar en este 21 de novembro, non? 21 de novembro. Sí, 21 de novembro en a discoteca Inc. Aquí en... Ah, e quen organiza eso? ¿Qué? A Asociación de Empresarios de Ferrolterra. Sí. Ah, realmente é un concerto, un festival benéfico contra a violencia de xénero. Sí, contra a violencia de xénero, sí. Como novidade, porque saiu precisamente hoxe no en La Voz de Galicia, vamos compartir cartel con tres grupos, para nós tres grupos importantes, para a maioría da xente dous. Ajá. O que non é para a xente é La Matumbá, que é de Ourense. Que guai. A maioría non o coñecen, pero xente que estamos metidos neste mundo, sí. E tamén con cómplices e amistades peligrosas. Ajá, o sea que haberá de todo aí, ¿no? Haberá de todo, sí, uh-huh. Sí. Repetide, por favor, cando es eso? 21 de novembro. 21 de novembro, ás 9:30 da noite, na discoteca Inc. Muy ben. Bueno, pois, bueno, ademais de outras moitas cosas que facedes, como participar incluso en actividades de Lefre de Caldereta, no, nos Caldereta Solidaria, ¿no? Tamén participaste. Sí, tamén. Sabedes que estamos documentadas e documentados. Sí. Bueno, pois nada, solamente nos queda emplazar de novo os ouvintes e ouvintas de Radio Filispín a que o sábado 8 se pasen polo Ateneo Ferrolán a partir das 12 do mediodía. Tocaste algunha vez tan temprano, así, tan cedido? Non. É a primeira vez, non? Pola non, mañan, realmente ensaiamos algunha vez pola sí, mañan, pero sí, tocar veces, concerto pero nunca. Tocar así nunca. Nunca. Bueno, pois saberedes como é un ambiente moi agradable, porque a xente está tomando os vermús, os pinchos e tal, e é unha cosa así diferente. E emplazamos a todas e todos os ouvintes a que se pasen pola aquí, pola Rúa Madalena 202, a entrada é libre, gratuita, e despois de escutar este grupo e ver como se fai un programa en directo. Nos baixaremos un pequeno set de radio abaixo, retransmitiremos todo o programa especial, incluído o concerto, xa vos pasaremos unha grabación, e o importante é que non vos quedes na casa, por suposto que veñades aquí, que disfrutedes da festa da quinta sesión Bermudo Colectivo País Radio Filispín coa colaboración da Ateneo Ferrolán para presentar a súa xa cuarta etapa nas ondas ferrolás trasanquesas. Gracias, Álex, gracias, Rubén. Moitas gracias. Venga. Despedímonos coa música de Alén de Ancos. Pues nada máis, pequenas e pequenos monstros. Aí xa se marchan o Alex e o Rubén. Estarán o vindeiro sábado 8 aquí tocando na Ateneo Ferrolán a partir das 12 do mediodía xunto a Pablo e a Aitor. Gaitas, whistles, bodran, acordeón, guitarra acústica. Moitas cousas que se fan por aquí pola comarca de Trasancos e que Radio Filispín te amplifica, xa sabes. Non perdas a nosa sintonía, o vindeiro xoves, a vindeira quinta feira, volveremos a estar aquí a partir das 8 da tarde. Un saúdo do Pequeno Monstro. Máis información en www.pequenosmonstruos.blogspot.com e en radiomonstro@gmail.com.